Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. Bé, doncs, 9 i 44 minuts de la nit, com sempre, aquesta sintonia tan moguda, tan animada, ens indica que aquí a l'estudi m'acompanya l'Anna Pitarch. Bona nit. Hola, Laura, bona nit. Com sempre, la nostra estilista personal, la guru de la moda de les filles de Lilith, doncs ens dona els millors consells per anar a l'última sense haver d'escurar-nos les butxaques. I avui no podia ser menys. A més, l'Anna avui crec que ens porta uns molt bons consells, com a mínim molt útils. Com anar vestit segons el nostre cos, no? Com treure'ns partit. Sí, avui parlarem un poc de les prendes de temporada que millor s'ajusten al nostre cos. I sí, la moda no només és allò d'ajustar-se a la moda, sinó que la podem utilitzar per a realçar el nostre cos i doncs veure'ns més guapes. I no cal ser ni la Naomi Campbell ni la Claudia Schiffer perquè ens pugui quedar bé, no, la moda, Anna? No, clar. O sigui, cadascuna realçar els seus punts forts, saber quins són... Que totes en tenim. I a partir d'ahí jugar. No, claro, claro, està clar que cada una té les seues coses. Doncs, si et sembla, Anna, doncs comencem pels que tu vulguis, pels consells així per realçar la nostra figureta, no sé, pits, vale, malucs. No, anem a anar peça per peça. I... per ordre. Sí, peça per peça i anirem dient quin tipus de dona i quines són les seues qualitats. I per on comencem, aleshores, Anna? Doncs comencem per una peça clau a l'armari, que ja hem parlat moltes vegades d'ella aquí a les filles de Lilith, que és l'americana XXL, aquesta una miqueta més gran. Que jo no sé si ja vos heu fixat, però jo que sóc molt observadora, ja m'he donat compte de que en les tendes ja s'està perfilant com la jaqueta d'aquesta temporada de la primavera. I és una peça que, a més de ser bàsica i combinar amb gairebé tot i estar de tendència, va molt bé per marcar esquena i dissimular caderes. O sigui, per a quadrar un poc la nostra figura. No? Sí, per a equilibrar-la. Llavors, va molt bé, és una peça ideal per a les dones que siguen de morfologia campana, aquelles morfologies que van sortir. Quines havien ara? Cilindre, campana i... I diàbol. I diàbol, molt bé. Sí, la campana és aquesta que serien més estretes de dalt i que tindrien, doncs això, les caderes un poc amples. I per això, per dissimular les caderes un poc marcades, doncs una blazer ens pot ajudar i anar molt bé, sobretot si és amb tonalitats oscures, com ara els grisos o els negres, que sempre ajuden primam, a estilitzar. No? Sí. I bueno, deixant de banda aquesta peça tan masculina, anem a per una un poc més femenina i molt primaveral, que són els vestits. Aquesta primavera la moda ens incita a ensenyar un poc de cama i els vestits es portaran més bé curtets. O sigui que toca lluir cuixa, no? Aquesta sí. Primavera i estiu, sí. Suposo, també. Sí, sí, clar. Ara que comença, quan comença la caloreta, tot és llevar-se coses de sobre. A lluir car. Claro que sí. I això de que es porten curtets, doncs vol dir que les que siguen primetes i vulguin donar volum al seu cos poden utilitzar aquest tipus de prenda, els vestits. Però, atenció, perquè les que tinguin les cames un poquet redonetes, les que tinguin les un poc de cartutxeres, com es diria en castellà, més val que es decanten per un altre tipus de faldilla. Com per exemple? Doncs els vestits que tenen diverses capes, aquests van molt bé tant com per dissimular, com per a crear formes allà on no les ha, com per exemple la zona dels pits, com me dies abans... doncs això, ajuden a... crear més volum, que són voluminosos, sí. Ajuden tant a dissimular com a crear curves. Però, bueno, també n'hi ha un altre tipus de faldilla que es porta molt aquesta temporada i que dissimula molt, que són les faldes EBACE. I què és exactament això de les faldes EBACE? A quin consisteix o quina forma tenen, Anna? Doncs les faldes EBACE són aquestes que tenen forma de A majúscula, sí. Que són molt estretetes a la zona de la cintura, perquè aquestes es porten a la cintura. Que per cert tornen totes les coses que es porten a la cintura, ja la cadera l'anem deixant un poquet de banda, els pantalons tan baixets i tal, i ja tornem a... la cintura recupera el seu lloc original. final. I això són les faldes que estan aquí ajustades a la cintura, que a més és un punt que cal remarcar a la nostra figura. I es van fent una miqueta més amples fins a l'altura del genoll, més o menys. I que després les podem combinar amb un cardigan, una jaqueta de punt, i aconseguirem un estilisme així aparegut al de la pel·lícula Gris. Així... O sigui, així més modernet dels anys 60, no, Anna? Sí, un poc així de xiqueta, de bona xiqueta. I les que siguen molt primetes també poden utilitzar aquest tipus de faldilla, però això sí, fixar-se en que siguen faldes curtes i que tinguin molt de volum, per això de crear formes on potser no n'hi ha tantes. O sigui, que pel que m'estàs dient, Anna, més o menys per a aquelles dones que siguin més rectes, més tipus cilindre, que dèiem abans, potser han de triar una faldilla així com una faldilla globus per crear-se més volum. Sí, aquestes ajuden això a redonir un poc les curves del cos de la dona i per tant, afavoreixen les que siguin més primetes. I tant la faldilla tipus globus, com bé has dit tu, com els pantalons de campana, per exemple, també farien aquesta funció. Al tenir aquesta forma un poc més exagerada a la punta, doncs ajuden a crear una figura més voluptuosa. I això sí, si eres primeta i a més eres baixeta, doncs millor si et poses uns bons talons, perquè així faràs l'efecte visual de que la cama és més llarga. I pel que fa als pantalons, Anna, hem parlat de faldilles, però ara també pantalons hi ha de moltes maneres, perquè sí, han arribat veritat. Aquests així tipus turc, més hippies, els baggy pants que n'hem parlat, sí. Que són aquests més amples de malucs. De pantalons, quins ens senten millor? Quina forma hem de tenir per escollir-los? Doncs jo recomanaria les que tinguin la forma més atlètica, que sí que es poden decantar per aquestes formes més amples, com has dit, els turcs o els baggy, que els ajudaran doncs, a crear formes més redones. I amb uns talons, o fins i tot si eres molt alta, et pot permetir el luxe d'anar plana. I les que tinguin un poc de... Les que són així més redonetes pot ser uns pantalons de campana i els rectes per a les que siguin així més baixetes i això. Doncs em penso que ja en sabem prou, Anna, de com treure'ns profit, qui més qui menys, a la seva figura. Està clar que no cal ser actriu de Hollywood per tenir estilista personal, perquè aquí sempre està l'Anna cada dimarts per donar-nos els millors consells. Fins la setmana que ve, Anna. Fins la setmana que ve. Fem una volta per la història en femení. I can wait another day until I call you. You've only got my heart. Queden 100 minuts escassos per arribar a les 10 en punt de la nit i avui ens posem literaris a la nostra història en femení per parlar d'una escriptora amb una vida segurament més novel·lesca que els seus llibres. Avui ens endinsem al món de les lletres angleses per parlar de l'enigmàtica Virginia Woolf. La nostra protagonista va néixer a Londres un 25 de gener de 1882 en el si d'una família de classe mitjana dedicada al món de l'editorial. Així és normal que la Virginia Woolf no trigués a viure de prop al món i amb només 9 anys va començar a escriure petites cròniques diàries de tot el que l'envoltava. I com si d'una novel·la es tractés, la infància d'aquesta autora va estar marcada per la mort de la seva mare quan només tenia 13 anys. A partir d'aleshores, la Virgínia va començar a patir fortes crisis nervioses que van marcar decisivament la seva vida i la seva obra. Podem comptar que les morts sobtades de la seva germana Estela, el 1904, i del seu germà Toby, 2 anys després, no van ajudar tampoc a pal·liar el dolor de la nostra protagonista, ni tampoc els seus episodis d'histèria. De fet, es diu que les crisis nervioses que més afectaven a l'autora i que fins i tot feien que perdés la consciència sobre la realitat solien coincidir amb els moments en què acabava alguna de les seves novel·les. No obstant, aquest fet no l'impedia escriure, sinó que transformava les seves experiències per construir els personatges dels seus llibres. So it is, just like you said it would be. Després d'aquest difícil episodi de les morts de la mare i dels seus germans, l'escriptora va marxar a viure amb 2 altres germans a Bloomsbury. Allà es va unir al Bloomsbury Group, un conjunt d'intel·lectuals i artistes que ella acollia a casa seva un cop per setmana. Entre aquests joves intel·lectuals es trobava Leonard Woolf, l'home que es va convertir un any més tard en el marit de la Virgínia el 1912 i del que, com és evident, ella va agafar el seu cognom. Leonard era fill d'un important advocat londinenc i va ser publicista literari durant uns anys, fins al 1917, quan ell va fundar una petita impremta. De fet, allà mateix, la Virgínia va publicar la seva primera obra, The Boya Shout. Les següents novel·les van ser Night and Day i Jacob's Room, que es basava en la vida i la mort del seu germà Toby. Amb aquestes obres, la Virginia Woolf es va convertir en una de les escriptores més importants del modernisme literari. Tot i així, l'obra que realment li va donar un major reconeixement és Mrs. Dalloway, que es va publicar el 1925. Més tard, amb obres com, per exemple, A Room of One's Own, la Virginia va posar de manifest la temàtica feminista que ha caracteritzat aquesta autora. Ella remarcava tots aquells prejudicis i obstacles amb els que es trobaven les escriptores poc reconegudes de la seva època. En aquell temps, les seves crisis nervioses cada vegada eren més greus. Eren temps difícils a tota Europa i els nazis acabaven d'envair Anglaterra quan, un 28 de març de 1941, la Virginia Woolf va decidir suïcidar-se amb el seu abric ple de pedres a la butxaca al riu Ouse, prop de la seva casa de Sussex. Com a comiat, va deixar 2 cartes, una per la seva germana Vanessa i l'altra pel seu espòs, el Leonard. En aquesta darrera carta pel seu espòs, la Virginia expressava paraules d'agraïment al seu marit per haver-se fet càrrec d'ella al llarg dels anys i parlava de la gravetat de la seva malaltia, que ja no la deixava viure. Així, aquesta dona, aquesta escriptora, deia adéu. Ens deia adéu i va decidir com havia de viure i també va decidir quan havia de morir. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Ui. Okay. 9:58 minuts de la nit. Feia temps que no acabàvem tan clavats ara mateix en el rellotge. Nosaltres, com sempre, doncs, us veiem, o més que veure-us, doncs, estarem aquí el dimarts que ve. També esperant que ens escolteu. És un plaer estar amb vosaltres i, sobretot, és un plaer, com sempre, compartir aquest programa amb tot l'equip, el Samuel Castro, el control tècnic. I em permetreu que avui faci un agraïment molt especial a la nostra col·laboradora de sempre, l'Anna Pitarch, ella que sempre està amb nosaltres. A ella li vull dedicar avui aquest programa i dir-li que espero que continuï donant molt i molt de temps seient-se aquí al meu costat, aquest estudi. Anna, t'estimem. Fins aviat a tots. I believe it, and I know that I'm